młodym i utalentowanym artystą już w piątek. Zapraszamy. Piotr Fira. Początek audycji o 19:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 lipca, minęła północ. Artur Awertowski, zapraszam na serwis. Przyjęcie przez rząd projektu, który podnosi limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną, to dobre wiadomości, mówi minister klimatu. Nie ma nic gorszego niż donosić na własną ojczyznę za granicą. W ten sposób szef rządu mówi o wynikach głosowania opozycji w Europarlamencie. Na Ukrainie nie milkną komentarze po szczycie NATO. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że przyjęcie przez rząd projektu, który podnosi limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną, to dobre wiadomości dla polskich rodzin. W audycji W otwarte karty, emitowanej jednocześnie w programie pierwszym Polskiego Radia i TVP Info, minister mówiła, że na zmianach zyskają Polacy. To są bardzo dobre wiadomości dla każdego polskiego gospodarstwa domowego, dla rolników, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób z kartą dużej rodziny. Te ceny są już zamrożone. 412 zł, czyli ta cena z ubiegłego roku na energię elektryczną jest zamrożona do limitu 2000 kWh. I teraz Sejm zajmuje się projektem, który zwiększa ten limit o 1000. To średnie zużycie w Polsce to jest 1600, ale są większe domy, są większe rodziny, jest większe zapotrzebowanie, czasami są jakieś instalacje, które więcej generują i zużywają prądu. Minister dodała, że zmiany umożliwiają stabilny budżet państwa i stabilna sytuacja energetyczna. Wieczorem Sejm zgodził się na zwiększenie limitów. Teraz ustawa trafi do Senatu. Premier Mateusz Morawiecki, zwracając się w Sejmie do polityków Platformy Obywatelskiej, powiedział, że nie ma nic gorszego niż donosić na własną ojczyznę za granicą. Szef rządu zwrócił uwagę na postawy opozycyjnych eurodeputowanych podczas głosowań nad paktem migracyjnym oraz przyznaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Wszystkich państwa zachęcam. Gorąco zachęcam do sprawdzenia, jak głosowali europarlamentarzyści Platformy i Lewicy. Nie mogło to się odbyć przypadkiem. To jest część ich strategii. Mój apel do was z Platformy Obywatelskiej. Nie tańczcie tak, jak wam zagrają w Berlinie i w Brukseli. Podczas wczorajszych głosowań w Parlamencie Europejskim europosłowie, między innymi Platformy Obywatelskiej, nie poparli poprawek zgłoszonych przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dotyczyły one uruchomienia środków z KPO dla Polski, wezwania Komisji Europejskiej do zakończenia prac nad mechanizmem przymusowej relokacji nielegalnych migrantów oraz uruchomienia środków unijnych na uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce. O 8:30 szef rządu Mateusz Morawiecki będzie gościem salonu politycznego Trójki. Nad Dnieprem komentowane są rezultaty szczytu NATO w Wilnie. Są wskazania zarówno na pozytywne, jak i rozczarowujące aspekty podjętych tam decyzji. Ukraińcy oczekiwali jednoznacznego zaproszenia do sojuszu. O szczegółach Paweł Buszko. Najmniejszy entuzjazm budzą decyzje dotyczące perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO, podkreślał na antenie telewizji ICTV ukraiński analityk i były szef resortu obrony Andrii Zahorodniuk. Brak jest czasowej ramki albo brak jest duży konkretny. Brak jest ram czasowych i konkretnych warunków członkostwa. Rozczarowało to m.in. prezydenta, ale trudno jest mówić o jedynie negatywnym wydźwięku szczytu, dlatego że zdecydowanie potwierdzono, iż przyszłość Ukrainy jest w NATO. Jednocześnie należy zrozumieć, że w obecnej sytuacji trudno jest oczekiwać konkretnych dat i ram członkostwa. Ważne jest, że Ukraina jest w centrum uwagi sojuszu i zmierza w jego kierunku. Ukraina uzyskała też zapowiedź zwolnienia z planu działań na rzecz członkostwa w ewentualnym procesie akcesyjnym do NATO. Przystąpienie to możliwe będzie jednak po wojnie. Po wojnie wygranej przez Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Innym ważnym osiągnięciem z punktu widzenia Ukrainy są poczynione na polach szczytu NATO deklaracje państw G7, które na razie ogólnie zapewniły Kijów o długoterminowym wsparciu bronią. Już po raz 12 ulicami warszawskiego Muranowa przejdzie Marsz Pamięci upamiętniający zamordowanych w getcie warszawskim Żydów. Znane są szczegóły tego wydarzenia. Marsz rozpocznie się 21 lipca w przeddzień rocznicy rozpoczęcia masowych wywózek z getta do obozu w Treblince. Przejdzie z ulicy Stawki przed kino Muranów. W trakcie marszu uczestnicy dostaną symboliczne wstążki, mówi dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk. W czasie marszu uczestnicy będą mogli mieć wstążki z wypisanym imieniem albo imieniem, które sobie sami ludzie chcą przypomnieć, dawnych członków społeczności żydowskich, albo imieniem, które my tutaj jako nasi pracowici wolontariusze wypiszą na wstążkach. Symbolizują one pamięć, która trwa. Marsz rozpocznie się 21 lipca o 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana deszcz i burze mogą pojawiać się jeszcze na krańcach południowo-wschodnich. Będzie od 12 do 17 stopni. W ciągu dnia małe i umiarkowane zachmurzenie tylko we wschodniej połowie kraju, okresami dłużej, miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 24 do 28 stopni. Chłodniej jedynie na Podhalu oraz nad morzem od 19 do 21. Pod księżycem. Powracaliśmy z matką z letniska. Jechaliśmy w wielkiej starej landarze, stłuczeni wśród tobołków, w głębokiej aksamitem wyścielanej alkowie, w którą karta po karcie zapadały przez okno kolorowe obrazy pejzażu, jakby tasowane powoli z ręki do ręki. Pod wieczór przyjechaliśmy na wywiany wiatrami płaskowyż, na wielkie, zdziwione rozdroże kraju. Niebo stało nad tym rozdrożem głębokie, zatchnione, obracające się w zenicie kolorową różą wiatrów. Tu była najdalsza rogatka kraju, zakręt ostatni, tu była granica i tu stał stary, zmurszały słup graniczny z zatartym napisem i grał na wietrze. Wóz skręcił w miejscu i stanął. 12 lipca, 131 lat temu, w Drohobyczu, nieopodal Lwowa, przyszedł na świat Bruno Schulz. Z okazji przedwczorajszych urodzin autora Sanatorium pod Klepsydrą postanowiliśmy przypomnieć maleńki choćby fragment opowiadania z tego tomu Mój ojciec wstępuje do strażaków. Czytał je u nas Łukasz Lewandowski. W kąciku aktualności przypomnimy, że to właśnie dzisiaj rozpoczyna się Baltic Opera Festival. Jutro w Operze Leśnej w Sopocie po raz pierwszy po kilkudziesięciu latach zostanie premierowo pokazana opera. Opera romantyczna Wagnera, Latający Holender, czy jak kto woli, Holender Tułacz. W ten sposób Opera Leśna zostanie niejako odczarowana. Czy może być coś bardziej ekscytującego niż piękna muzyczna baśń o poszukiwaniu miłości i o morzu w cudownej scenerii Sopockiego Amfiteatru? A przywrócenie opery Operze Leśnej stało się możliwe za sprawą determinacji i uroku osobistego światowej sławy basbarytona Tomasza Koniecznego. Przedstawimy w drugiej części wydania ciąg dalszy naszej rozmowy z pomysłodawcą, zarazem dyrektorem artystycznym nowego Gdańsko-Sopockiego Festiwalu. Ciąg dalszy, ponieważ przed tygodniem już mieliśmy okazję przywitać się z panem Tomaszem Koniecznym. Patronujemy wydarzeniu i będziemy mieli zaproszenie dla państwa. Uwaga, uwaga, na jutro, na premierę do Opery Leśnej w Sopocie na godzinę 21. Państwo pamiętają numer telefonu? Zaproszenie czeka. Tymczasem za moment z nami gość specjalny wydania, prawdziwa królowa monodramu. A poza tym jest 14 lipca. Alors? Życząc Francji, światu i sobie, pokoju oraz miłości, wybraliśmy utwór przewidywalny z Yellow Submarine, ale nie wiedzieliśmy jeszcze kilka dni temu, że rok ukazania się albumu 1968 tak perfekcyjnie skojarzy się z najsłynniejszą powieścią Milana Kundery o pięknym, paradoksalnym tytule Nieznośna lekkość bytu, w której obok miłości kluczową rolę odgrywa właśnie 1968, a Francja. Wyemigrował do niej pisarz w połowie lat 70. Od 90. pisał po francusku. Ostatnią jego powieścią jest Święto Nieistotności. Święto Nieistotności przełożył Marek Bieńczyk. Był czerwiec, poranne słońce wychyliło się zza chmur i Alain szedł powoli paryską ulicą. Gapił się na dziewczyny, które wszystkie bez wyjątku między zsuniętymi na biodra spodniami i krótkimi koszulkami wystawiały na widok obnażony pępek. Czuł się urzeczony, urzeczony i nawet nieco zbity z tropu, bo też uwodzicielska siła dziewczyn nie gromadziła się już w udach, ani w pośladkach, ani w piersiach, lecz w tym małym, okrągłym zagłębieniu na samym środku ciała. Skłoniło to Alena do następującej refleksji. I tylko tyle dzisiaj, bo prawa i tak dalej, wiadomo. O prawa heroicznie przed laty walczył Wojciech Dorosz, a z koniecznym dystansem, zaprawionym ironią, która rządzi świętem nieistotności, całą książkę przeczytał u nas Piotr Machalica. Chudziutka to książeczka, bo coraz chudsze, pisał Kundera. No i niełatwo w odbiorze, ale słuchało się taką, przeżyliśmy przygodę. Wiadomość o śmierci pisarza dotarła do nas 12 lipca, no i znów zbieg okoliczności, który nas nie opuszcza, bo przecież zaczynaliśmy od urodzin Brunona Schulza 12 lipca. W połowie lipca zapraszamy wraz ze mną Grażyna Oczkowska i Dariusz Pieruk. Trójka pod księżycem. A oto nasz gość specjalny. Zuzanna Ginczanka, Simona Kosak, Anna Walentynowicz, Barbara Sadowska i od 2 tygodni Wisława Szymborska, czyli Agnieszka Przepiórska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wymieniam bohaterki, postaci żeńskie naturalnie, w które się wcielasz, ale tak sobie wyobrażamy, że na jakiś czas, przepraszam, jeżeli to jest banalne stwierdzenie, czy taka banalna uwaga, że na jakiś czas stajesz się właśnie nimi, tymi postaciami. Że to jest takie wcielanie, za które musisz zapłacić wysoką cenę. Tak, to prawda. Cena jest wysoka. Przede wszystkim brak własnego życia. Nie ukrywajmy tego. Natomiast ta podróż z tymi bohaterkami, za każdym razem te podróże, które odbywam, są fascynujące i są inspirujące i też czuję, że poszerzają moje człowieczeństwo, rozumienie świata, odbieranie świata, tak jak teraz przy Wisławie Szymborskiej, czyli ten zachwyt codziennością, a przed chwilą Barbara Sadowska, czyli z drugiej strony świata umiejscowiona poetka, która przecież tak wcześniej zmarła i miała tak nieszczęśliwe życie. To jest dla mnie też fascynujące odkrywanie w sobie, że mam i staruszkę, i 16-latkę, i 12-latkę, i 50-latkę, że te podróże, które odbywam w sobie również, nie mają ograniczeń wiekowych, że te postaci już gdzieś we mnie są. Tak jak w każdym z nas, tak mi się wydaje, jest już ta starość i jest pamięć młodości jest to, gdzie jesteśmy tu i teraz. I to dzieje się bardzo szybko na naszych oczach. Te metamorfozy są po prostu niesamowite, szczególnie zauważalne w tym poprzednim twoim spektaklu, czyli w tej historii Barbary Sadowskiej. Mamy Grzegorza Przemyka, gdzie rzeczywiście z sekundy na sekundę przestrajasz się ty emocjonalnie, ale też i że tak powiem, przestrajasz naszą percepcję. My też musimy bez przygotowania wskoczyć w kompletnie nową sytuację, właśnie emocjonalną. Tak, to są takie skoki na główkę. Nie zawsze wiadomo, czy tam jest woda w tym basenie. To już jest moje ryzyko zawodowe. Ale to, na co zwróciłaś uwagę, ten kontakt z widownią, który mam, czyli to, że ja przestrajam widowni, czyli to jest takie wspólne odkrywanie tej postaci, wspólne odkrywanie ich dzieciństwa, dorastania, w Szymborskiej odkrywanie wierszy, w Sadowskiej odkrywanie tych miejsc najbardziej bolesnych. Odsłoniętych, narażonych na skaleczenie. Tak, dobrze, dziękuję za sprecyzowanie. Mogę trochę błądzić dzisiaj, bo jestem trochę wykończona. No nic dziwnego, więc dopiero przyjechałeś z Krakowa. Tak, więc proszę mi wybaczyć. To właśnie ta wspólnota z widownią jest dla mnie niezmiernie istotna. Przy Wisławie Szymborskiej mam partnera, Antoniego Milanceja, który odgrywa chyba około 11 postaci. W tym kota. W tym kota, w tym Kornela Filipowicza, Włodka i jeszcze wiele, wiele innych osób, które wychodzą z wierszy Wisławy, ale także i Joannę Kulmową, także wciela się też w kobiece postaci. I to jest dla mnie wspaniała też ulga, że jest na scenie ktoś jeszcze, który właściwie Antek bierze na siebie cały rytm spektaklu. Ja trwam w zadziwieniu przez pierwszą część. Tak, to jest, przepraszam za słowo, patent znakomity. Zastosował go, a właściwie zastosowała Kinga Dębska, reżyserując Marcina Hycnara, grającego w Pogo, czyli lekarza, ratownika pogotowia. Tam też on ma kogoś do pomocy. To jest muzyk fantastyczny, który siedzi, który no, w jakimś sensie też współgra, no ale to nadal jest monodram i to nadal trwa prawie 2 godziny. I jeszcze nie wkroczyłam na teren historii noblistki, bo chciałam nakreślić, tak przynajmniej w skrócie, mimo że spotykamy się dosyć na moje szczęście często ostatnio, no ale nakreślić ten kontekst, tę twoją historię obcowania z różnymi kobietami, których los, jak to się mówi banalnie, nie oszczędzał, które miały barwne życie, zdarzało się bardzo tragiczne też, jak Barbary Sadowskiej czy Zuzanny Ginczanki. Użyłam tego słowa wcielenie, że wcielasz się w postaci, to oczywiście takie słowo techniczne, ale ono chyba sporo tłumaczy i tutaj dodałabym epitet, których unikamy zazwyczaj, bo może to też jakoś tak nie wypada, ale no użyję tego epitetu, że sugestywnie się wcielasz. Oczywiście służy temu też odpowiednia charakteryzacja. I to docenili, wracam jeszcze do niedawnej przyszłości, czyli do końca maja, docenili jurorzy, nawet 2 zespoły jurorskie doceniły twoją rolę, twój monodram o Barbarze Sadowskiej, bo dostałaś od 2 tych zespołów nagrody. Tak, w Toruniu na festiwalu spektakli jednego aktora. 37. toruńskie spotkania jednego aktora. Ja bym dodała aktorki. Aktorki, tak. Zdecydowanie aktorki. Jedna z nagród była za aktorstwo, a druga była za wierność autorowi. Więc uznałam, że nagroda za wierność autorowi należy się autorowi i reżyserce na równi ze mną. Aha, wymieniliśmy, przypomnieliśmy. Annę Gryszkównę, reżyserkę, i Piotra Rowickiego, autora scenariuszy. A Anna Gryszkówna mogą państwo kojarzyć doskonale. Chodzi oczywiście o aktorkę zarazem Teatru Narodowego w Warszawie, co nie jest takie częste, żeby przebranżowić i tak wskoczyć w rolę reżyserki i to nie we własnym teatrze, na takim gruncie, którego akurat ten teatr, czyli Teatr Narodowy, nie uprawia. I Anna Gryszkówna wyruszyła w Polskę, mówiąc tak bardzo popularnie, i połączyła siły z Piotrem Rowickim, no i nade wszystko z tobą, i powstają kolejne monodramy, tak zwane monodramy, bo tutaj chyba jednak podyskutowałybyśmy, czy ten spektakl o Wisławie Szymborskiej jest istotnie monodramem. Ale w takim razie proponuję, byśmy teraz posłuchały jednej z piosenek do wiersza Wisławy Szymborskiej, po to, żeby właśnie powiedzieć coś bardzo ważnego, że nie tylko nic 2 razy się nie zdarza, ale nikt taki 2 razy się nie zdarza. O, wersja Sanach najbardziej nam się podoba i nie jesteśmy osamotnieni. Jest nas kilka milionów podobno. Zgodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, zdumieni, niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Trójka pod księżycem. Przypominamy, że naszym gościem jest Agnieszka Przepiórska. Opowiedziałyśmy w skrócie, siłą rzeczy, tę jej historię zmagania się z biografiami słynnych kobiet. To jest tak zwany teatr biograficzny, tak? Tak. Czy to było naturalne, że kiedyś dotrzesz do Wisławy Szymborskiej, tak jak może kiedyś dotrzesz do Marii Skłodowskiej-Curie, czy do Wandy Rutkiewicz, to jeszcze parę kobiet mogłabyś zagrać fantastycznych. Tak, tak. Lista jest długa i właściwie nieskończona. A więc Wisława Szymborska, bo stulecie, to wiadomo. Ale ktoś ci to zaproponował? Czy sama to wymyśliłaś? Tak, czy państwo razem? To naprawdę nie jest monodram i to jest bardzo dalekie od monodramu. No dobrze. Ponieważ siły się rozkładają porówno, a może nawet z lekką przewagą dla mojego scenicznego partnera Antoniego Milanceja, który błyskawicznie przeobraża się na oczach widzów w kolejne postaci. I to jest aktorstwo najwyższych lotów, zdumiewające. I to też jest tak wspaniale, że on tak zasila mnie tą energią swoją młodą. To jest aktor teatru słowackiego. Twojego teatru od jakiegoś czasu. Tak. I propozycja zrobienia spektaklu o Wisławie Szymborskiej wyszła od naszego dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego. Któremu życzymy wszystkiego dobrego, cokolwiek by to znaczyło. Tak, najlepiej. Najlepiej mu życzymy. I trzymamy kciuki bardzo za niego i za nasz teatr. Więc to była inicjatywa Krzysztofa właśnie w związku z, też ze stuleciem urodzin Wisławy Szymborskiej. W Krakowie odbyły się obchody bardzo huczne i niezwykłe i otworzono park. I Michał Rusinek też... Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. Wspaniale to zorganizował i to było jakieś takie dla mnie w ogóle wzruszające. Wkrótce potem był festiwal poezji Miłosza. To rzeczywiście te obchody urodzin setnych Wisławy Szymborskiej odbywały się jakby w ramach festiwalu Miłosza i to jest taka tradycja wieloletnia. Kiedyś były spotkania poetów wschodu i zachodu, których patronami byli właśnie nobliści, czyli Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. Jeszcze żył Adam Zagajewski. Już niestety ich nie ma, ale festiwal nawiązuje do tej tradycji i właśnie 2 lipca, czyli w dniu setnych urodzin Wisławy Szymborskiej, został zaprezentowany spektakl premierowy, który, dobrze, nie jest monodramem, ale wyłonił się z monodramu. Może tak należałoby powiedzieć, żeby uratować tę kategorię, bo określiłam cię gdzieś tutaj niedawno jako królową monodramu. No nie mogę się teraz wycofywać. Ale to jedno drugiemu nie zaprzecza, bo królowa monodramu może robić spektakle zespołowe i to jest spektakl zespołowy, a wspólna cecha jest taka, że to jest teatr biograficzny. Wciąż pozostajemy w kręgu teatru biograficznego, ale też po tym doświadczeniu mam takie poczucie, że bardzo mi się chce grać w parach. Bardzo, bardzo. Że to jest jednak tak inna energia takiego wspólnego przeżywania czegoś na scenie. I też za tym tęsknię, chociaż też nieustająco poza monodramami. Jestem przecież w zespole Teatru Słowackiego, więc gram spektakle czy Dziady Mai Kleczewskiej, czy Zimowle Kuby Rożkowskiego, gdzie to są spektakle wieloobsadowe. Więc wydaje mi się, że to jest taka pełnia aktorska, kiedy można grać i w monodramach, a także w spektaklach wieloobsadowych, żeby ta energia krążyła i żeby nie wpadać w jakieś schematy i nie dawać się łatwo zaszufladkować też. A więc zacznijmy raz jeszcze. Wisława Szymborska, życie w każdym razie miała barwne, urozmaicone, dodatkowo przez Nobla. Otaczał ją tłum, no i to właśnie chyba ten tłum symbolizuje pan Antoni. W sensie, że wielość tych postaci... On też odgrywa 3 najważniejsze męskie postaci w życiu Wisławy Szymborskiej, czyli Adama Włodka, Kornela Filipowicza i Wincentego Szymborskiego, czyli ojca. Tak jest. Czyli zaczynając od końca, Kornel Filipowicz, przyjaciel Wisławy Szymborskiej, partner, Adam Włodek, eks-mąż, mąż na jakimś etapie naturalnie, no i ojciec Wincenty Szymborski. Bardzo ważna postać. Ja to już kiedyś podkreślałam, przepraszam, że gdyby nie choroba ojca Wisławy Szymborskiej, choroba serca, to urodziłaby się może Zakopanem, bo jeszcze oprócz tego miał gruźlicę. I tam leczył tę gruźlicę, tam pracował u hrabiego Zamoyskiego, ale jak już się okazało, że jest i na serce chory, to trzeba było uciekać z tych terenów, gdzie ciśnienie jest bardzo wysokie. No i dlatego znalazła się w Wielkopolsce, na terenie innych włości hrabiego Zamoyskiego. Przepraszam, przeszkodziłam cię, ale tak chciałam porządkować, bo wiem, że sytuacja nie jest łatwa, nie jest prosta, bo przecież nie chronologicznie tę historię państwo opowiadają. Tak, tak. Zaczynamy od Nobla. Zaczyna się historia od Nobla i potem... Ale też to nie jest tak, że my idziemy w przeszłość. To jest taka mozaika, bardziej bym powiedziała, bardziej kolaż szymborski. Mm-hmm. No właśnie, wyklejanka. Tak. Czyli tak, początek. Znów ci przerwę, bo to też jest bardzo ważne, że tak sobie wyobrażam, bo nie widziałam przedstawienia. W każdym razie zaczęło się od tego, że Wisława Szymborska 3 października jest w domu pracy twórczej Astoria, gdzie wypoczywa lub twórczo pracuje, w tajemnicy oczywiście, bo była bardzo dyskretna, aż tu nagle, no właśnie, i okazuje się, że 16 lat, o czym jeszcze wtedy nie wiedziała, będzie już przeżywała na zupełnie innych obrotach i na zupełnie innych zasadach niż te, które sama ustanowiła wcześniej. To jest zawsze taka trudność w rozmowie o biografiach, ponieważ ja jako aktorka w pewien sposób przetwarzam te postaci przez siebie, filtruję je przez swoją wrażliwość. A specjaliści od biografii, czyli w tym przypadku Michał Rusinek, czy pani Bikont, czy pani Szczęsna. Tak. To są osoby, które spędziły wiele, wiele lat studiując biografię Wisławy Szymborskiej. Więc dla mnie łatwiej jest mówienie o tworzeniu roli, jak ja rozumiem Wisławę Szymborską, co dla mnie znaczyło wcielanie się w tę postać, niż opowieść o biografii, bo po prostu mogę być nieprecyzyjna i niekompetentna. Wiesz, o czym mówię. Tak, oczywiście, to może nie być też przekonujące, tym bardziej, że taki ekspansywny jest sekretarz były Wisławy Szymborskiej, obecnie prezes fundacji, i on nadał ton całej tej narracji, jak to się teraz modnie mówi, narracji, tej opowieści o jej życiu. Mhm. W mediach przede wszystkim on. A czy ekspansywnie to nie jest negatywne? No nie, no, jest taki bardzo do przodu. Właśnie przy tym ukryciu, takim cofnięciu właśnie antyekspansywności Wisławy Szymborskiej, jego wielka taka dynamika, odwaga, siła przebicia i też taka umiejętność postępowania z tą starszą, kruchą panią, która wcale nie chciała ani udzielać wywiadów, ani się przebierać. I to, że on się przebił przez ten kokon, w którym żyła i tworzyła Wisława Szymborska, przez to no, można go tak określić. Tak. Po prostu bez Michała Rusinka niewiele byśmy wiedzieli prawdopodobnie tak, o niej. Tak, właśnie ma niezwykłe zasługi też Michał Rusinek, konsultował nasz spektakl, więc ta współpraca była dla mnie właśnie zachwycająca. Dlatego tak zareagowałam, że bo ekspansywnie mi się kojarzy z czymś, co jest jakoś siłowe. No, w jakimś sensie musiał użyć siły wobec swojej szefowej, to absolutnie, bo ona by na pewno nie poddała się tak łatwo. Tego nie wiem, bo nie byłam tam, ale na pewno to, co robi dla pamięci o Wisławie Szymborskiej i ta popularyzacja, to jest coś fascynującego i Kraków też, naprawdę Kraków miasto poezji. Jestem w jakimś takim uniesieniu wręcz po tym tygodniu pobytu, kiedy tyle się działo w mieście poetów i w mieście poetek. Mm-hmm. Miasto literatury UNESCO, nawet tak to się nazywa. Przepraszam, że ja tak dużo o tej Wisławie Szymborskiej w takim chaosie, ale od 96 roku właściwie do długo, nawet po śmierci, czy po 2012 roku no, pracowaliśmy tutaj nad Wisławą Szymborską, także mamy ogromny materiał, że tak powiem, dowodowy. Mm-hmm. No i też taki jeden z naszych ulubionych tematów. Tak więc jak usłyszałam, że nad tym ty teraz pracujesz z panem Piotrem i z panią Anną, ogromnie się ucieszyłam i bardzo czekam. No właśnie, czy jest szansa, że się doczekam, nie mając możliwości chwilowo pojechać do Krakowa? Zresztą trwa przerwa akurat w tym teatrze, prawdopodobnie taka międzysezonowa. Tak, rzeczywiście w Krakowie będziemy grać we wrześniu, natomiast teraz w lipcu, 22 lipca, będzie pokaz spektaklu w Czarnolesie, gdzie odbywa się festiwal Carpe Diem. O, nie słyszeliśmy. Tak, bo to jest pierwsza edycja festiwalu. No to nic dziwnego. Tak, to jest, wyjmę sobie ściągawkę, ponieważ w jakiś sposób też brałam udział w doborze części programu. I taka moja miłość do tego muzeum zaczęła się, kiedy przyjechałam tam grać Simonę, a potem wróciłam z Ginczanką. I Ginczankę już grałam w amfiteatrze, czyli w tym przepięknym ogrodzie, w otoczeniu lip i... Mówimy o dworze Jana Kochanowskiego. Tak, dokładnie tak. I tam jest naprawdę niebywała atmosfera. To jest na uboczu, Czarnolas jest na uboczu wszystkich dróg, jest przyroda, jest taki slow life i pomyślałam sobie, że to jest idealne miejsce na wakacyjny slow festival, gdzie przy dźwiękach jazzu, przy dobrym winie można będzie obejrzeć spektakle teatralne, posłuchać koncertów, a także filozofek, bo też mi zależało, żeby festiwal łączył i filozofię, i jazz, i teatr, i poezję. Bo wydało mi się to miejsce... Taka synteza sztuk. Tak. I udało się zaprosić wspaniałe osoby, między innymi właśnie jest filozofek. Zaczynamy premierą teatru pantomimy, gdzie, uwaga, będą przedstawione treny bez słów. O, co jest czymś zupełnie nowatorskim, jestem bardzo tego ciekawa. To będzie. Przepraszam, koncept. To jest Warszawskie Centrum Pantomimy. Bartłomiej Ostapczuk jest reżyserem tego spektaklu, produkuje spektakl Muzeum Jana Kochanowskiego. Z filozofek będzie dr Katarzyna Kasia i profesor Karolina Wigura, więc top filozofek. Mm-hmm. 22 będzie popołudnie z Szymborską, będzie 100 minut dla urody. Spektakl już grany od jakiegoś czasu w reżyserii Magdy Smalary, między innymi z Joanną Trzepiecińską i Izą Bukowską w obsadzie. I będzie właśnie Szymborska kropki przecinki z Teatru Słowackiego. O właśnie, bo nie podałyśmy tytułu. Szymborska kropki przecinki i papierosy. O, no bez tego ostatniego elementu, bez względu na to, czy jest to poprawne politycznie, czy nie, musimy... Tak, jest to nieodzowne. No to nie jest to, tak, to jest niemożliwe myślenie o Wisławie Szymborskiej. No trudno, proszę państwa. Nobody's perfect. Watching the video that you sent me, the one where you're showering where you smile does it for me. It's so sweet. Zespół, wszyscy wiedzą. To może być puenta do tego, co właśnie powiedziałyśmy. No, taki żarcik. A tytuł Sweet. Szczególny był uśmiech, czy raczej szczególna była słodycz uśmiechu Wiesławia Szymborskiej. Uśmiechu psotnego, ale nieśmiałego, zagadkowego także. Za moment Agnieszka Przepiórska opowie o tym, co może nas spotkać jeszcze w Czarnolesie, a tymczasem troje nas słucha, czyli pani Mirosława, pan Nikifor i pan Paweł. No, serdecznie pozdrawiamy. Na wszelki wypadek przypomnę, że mamy numer telefonu, że tak powiem, aktywny 22 333 33 33. Koncert Agi Zarian tego samego dnia, czyli 22 lipca, czyli bardzo bogaty program sobotni. Za to w niedzielę będzie piknik pod lipami oraz moja idolka z Beskidu Niskiego, czyli niejaka Monika Babula, być może znana Państwu z Pożaru w Burdelu, gdzie kreowała Paulę z Wilanowa. Ale wszystkie wątki nam się teraz mieszają i łączą w jedno. Paula z Wilanowa, czyli Monika Babula, która wyjechała w Beskid Niski i otworzyła tam teatr, który robi z dziewczynami, też są mężczyźni w tym teatrze, chyba głównie grają na instrumentach, robi niezwykłą rzecz. Po prostu uruchomiła całą tą lokalną społeczność. Chyba ma w zespole około 40 osób, z tego co pamiętam. I ja widziałam 3 spektakle. Dziewczyny zresztą były niedawno też w Teatrze Studio ze swoim spektaklem. I to, co tam robią, to jest dla mnie sedno teatru. Jakby to jest wszystko, czym jest teatr, to właśnie się zawiera w ich występach. Podłączenie do ciała, podłączenie do serca, do tego, co nas otacza. Niezwykła relacja z widownią i totalna frajda z bycia na scenie. To jest Czarnolas, pierwszy festiwal, który jak się nazywa? Carpe Diem. A, no oczywiście. 22, tak? Lipca? 21, 23 lipca. 3 dni. Będziesz miała jeszcze 3 dni, żeby jakoś odpocząć przed urodzinami. Wszystkiego dobrego. A, dziękuję Pani bardzo. Pani Agnieszko, w Anny obchodzisz urodziny. No niestety nie da się tego ukryć. Tak, 4 i 4. 26 to jesteś już lwem zodiakalnym. No cóż. Tego tak się można było spodziewać. Żartuję, żartuję. Nie do końca chyba wyczerpałyśmy ten wątek twojego wcielania się w postać Wisławy Szymborskiej. Ja bym jeszcze na moment wróciła, bo właściwie niewiele nie wiemy o tym spektaklu. To, że masz tego partnera i że coś tam się dzieje, ale to jest tak enigmatycznie powiedziane. Opowiedz o sobie, ja widziałam parę zdjęć. No to wiadomo, że masz tak ubranka takie w stylu pani Wisławy i no, robisz co możesz, żeby się do niej upodobnić poprzez perukę. Poprzez ten długopis trzymany między dwoma palcami wskazującymi dużym. Papieros. A to jest papier. Ale jak, ale on wyczułaś intuicyjnie, to też w pewnym momencie staje się długopisem. A, no, to jest bardzo ciekawa figura, moim zdaniem. Tak, to też jest ze zdjęć, jakby to tak. Wisława tak trzymała tak. Papierosa. No, to się tak zdarza. To jeszcze parę minut przynajmniej na tę próbę opowiedzenia. Jeszcze raz. Jest 3 października. Wisława Szymborska wypoczywa w Astorii. Ma takie ubranka, kto się na jesienne wakacje zabiera ze sobą. Jest absolutny spokój. Liście już opadają i w ogóle jest to taka nostalgia jesienna. To, co lubi najbardziej. I nagle dzwoni telefon. Tak? To tak się zaczyna? Tak. W mojej wyobraźni, skoro tak, od tak, tego tak. momentu. Zaczyna się tak, tylko że telefon jest podstawiony przez kota. I tak do końca nie wiemy... Kim jest ten kot? Wisława woli rozmawiać z kotem niż odbierać telefony w sprawie Nobla. Kot przewija się przez właściwie cały spektakl, występuje w 4 scenach i jest takim jej przyjacielem, ma taką nienachalną obecność, a jednocześnie razem frunął, nie chcę zdradzać tutaj scenariusza, bo to może być zaskakujące dla widza, ale w pewnym momencie Wisława już jakby nie wytrzymuje i chce wyskoczyć przez okno, bo już nic nie może pisać, wszyscy czegoś od niej chcą, więc kot ułatwia jej zadanie. Razem skaczą. Tylko, że on na 4 łapy. On na 4 łapy, ale jest na tyle silny, że może unieść Wisławę na swoim grzbiecie. Więc mogą sobie taki razem bardziej wrunąć. Bardziej Behemot z Mistrza i Małgorzaty. Trochę tak, trochę Behemot, trochę taki przyjaciel, a może to jest jakaś część też Wisławy, ta właśnie bardziej odważna, bardziej przebojowa. Interpretacja jest szeroka. Każdy może zobaczyć to, co chce de facto. A tekst... czego się składa, bo ja przeczytałam recenzję i tam są pewne sugestie, że to jednak nie jest taki scenariusz na podstawie życia i twórczości tylko. Tak, są różne sceny z życia Wisławy, ale nie, jak nie, pisane? Nie chronologicznie. Jest też dużo ironii, dużo lekkości. Ale wiersze. Bo a wiersze? Że to jest wiersze wychodzą ze scenariusza. O, właśnie. Czyli albo postaci, które się pojawiają w życiu Wisławy w tym spektaklu wychodzą z wierszy, albo pod wpływem jakichś scen ten wiersz powstaje. I w pewnych momentach wiem z relacji widzów, że ciężko się zorientować, kiedy mówimy prozą. Kiedy mówimy wierszem i to nie jest zarzut, tylko to jest wskazówka, którą ja też przeczytałam, kiedy pani Wisława wypowiadała się na ten temat, jak czytać jej wiersze i powiedziała czytać tak, jakby się głośno myślało. Więc Ania Gryszkówna też w ten sposób nas prowadziła, żeby te wiersze wynikały z myślenia, że to nie jest recytacja, to nie jest tak, że mamy scenariusz, odgrywamy scenę i potem wypowiadamy wiersz, jak na lekcji polskiego. A mówisz głosem Wisławy Szymborskiej? Zastanawiałam się nad tym, ale potem pomyślałam, że to mogłoby trochę wyglądać jak parodia. Oczywiście. Skoro mam jej i perukę, tak. I strój, i jeszcze głos, że trochę w innym kierunku szukaliśmy. Bardziej w kierunku szukania jej łagodności, jej poczucia humoru, zachwytu światem, uważności, niż takie kopii w klej. Tak. A mogłabyś chociaż jedną, dwie frazy z tego spektaklu, żebyśmy mieli taki przedsmak. Na przykład mówię do ojca, miałam 13 lat, a ty sobie tak z dnia na dzień odszedłeś. Chcę, żebyś zapluł mi warkocze, bo nigdy tego nie robiłeś. Ja bym ci wszystko powiedziała. Pokazałabym ci mój Kraków, moje ulice, moje cukiernie, bo nigdy w nich nie byłeś. A tu się pierwszy raz zakochałam, a tu w tej bramie całowałam się naprawdę. Nie wiem, jak miał na imię, może Ramon, a ja Elianna. Pięknie. Proszę Państwa, musimy już kończyć, ponieważ to jest wakacyjne wydanie Trójki pod Księżycem, a więc krótsze. Agnieszka Przepiórska, aktorka. nie tylko teatru jednej aktorki, obecnie związana z Teatrem Słowackiego w Krakowie, aktorka filmowa. Właściwie we wszystkich możliwych rolach pani występuje, pani Agnieszko. Może najmniej, najrzadziej pojawia się pani w Teatrze Polskiego Radia. Tak, trzeba to zmienić. To jest coś zadziwiające. Nawet w ogóle chyba nie występowała. No jedno dosłownie słuchowisko zrobiłam, a w tym roku obchodzę 20 lat od skończenia szkoły. Och, gratulujemy, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Czyli to już kocham jest... jubileusze. Ja też kocham jubileusze, coraz więcej ich. Tylko może bym jeszcze zdążyła zaprosić słuchaczy i słuchaczki na spektakl. Nazywam się Anna Walentynowicz. O, i bardzo dziękuję, że pani przypomniała nam, pani Agnieszko, w postscriptum, ponieważ jest też taka okoliczność, że spotykamy się dzisiaj, tej nocy, w zasadzie w rocznicę naszego pierwszego spotkania, które miało miejsce tuż po premierze właśnie monodramu o Annie Walentynowicz, 14 sierpnia ubiegłego roku. To był koniec wakacji, jest w zasadzie początek i skoro lubimy rocznicę, to właśnie mamy rocznicę naszych spotkań. Więc teraz bardzo proszę, tak, powrót Anny. Zagrałam ten spektakl właśnie 14 sierpnia w rocznicę i spektakl nie był grany przez rok. Szukaliśmy miejsca i... Bo był grany na premierze w Stoczni Gdańskiej, to znaczy w postindustrialu. I dyrektor Teatru Łaźnianowa, czyli Bartosz Szydłowski, przyjął nas pod swój łaźniowy dach. Czyli tam, gdzie Ginczanka pomieszkiwała? Tam, gdzie Ginczanka pomieszkiwała, nadal pomieszkuje i też jest to niezwykła przestrzeń, ponieważ teatr mieści się w Nowej Hucie. Bardzo czekam na rozpoczęcie prób i na premierę, która odbędzie się 1 września. Gramy 1, 2, 3 września. Bardzo tęskniłam z Anną. To było pół roku pracy włożone w realizację tego przedsięwzięcia, więc ten jednorazowy występ był dla mnie za mało satysfakcjonujący i Anna zasługuje na pewno na dłuższą opowieść i na to, żeby jej historię poznało mnóstwo ludzi. Scenariusz też napisał Piotrowicki, powstał na podstawie doskonałej, moim zdaniem, biografii Anna Szukaraju, Doroty Karaś i Marka Sterlingowa. I polecam Państwu tę biografię. I zapraszam do Teatru Łaźnianowa już na rozpoczęcie sezonu 1 września. Proszę Państwa, gdyby Państwo mieli okazję, czy mieli wielką ochotę powędrować za Agnieszką, czy w ślad za naszym gościem Agnieszką Przepiórską, to bardzo proszę, najpierw 21-22 do Czarnolasu, a później 1 września do Krakowa, raczej do Nowej Huty. No, Nowej Huty. Ciekawe, którą kobietą zajmie się pani Agnieszko. Przy kolejnej okazji będziemy o tym pewnie rozmawiać. Teraz zajmę się kobietą, która nazywa się Agnieszka Przepiórska. Cudownie. Życzymy więc też fantastycznych wakacji, Agnieszko. Dziękujemy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszam na spektakle. A oto już dokończenie naszej rozmowy z Tomaszem Koniecznym sprzed tygodnia. To dyrektor artystyczny Baltic Opera Festival zapraszał nas właśnie na dzisiaj do Opery Bałtyckiej w Gdańsku na pierwszy wieczór festiwalu. Jutro festiwal z Gdańska przenosi się do Sopotu, jutro też premiera Latającego Holendra. O potędze miłości i potędze morza przypomnę. Mamy zaproszenie, może tym razem proszę do mnie napisać. No a wracając do rozmowy z Tomaszem Koniecznym, no nie mogłam była nie zapytać o Wagnera. Trójka pod księżycem. Ale interesuje nas owa relacja pan i Wagner. Nie każdy basbaryton kocha Wagnera i nie każdy śpiewał Latającego Holendra. Wagner jest rzeczywiście moją miłością, ale to nie jest tak, że to od początku tak było. Ja zaczynałem jako bas, jako taki najniższy głos bas i zaczynałem od repertuaru stricte włoskiego. Ja się nigdy nie odżegnywałem od repertuaru włoskiego, lubię go śpiewać, natomiast no, jestem znany na świecie z repertuaru niemieckiego i takie propozycje przeważnie przychodzą do agencji, która mnie reprezentuje. Jeśli idzie o dramat muzyczny Wagnera, to ta moja droga, mój sposób myślenia gdzieś tam jest bliski sposobowi myślenia tego wielkiego mistrza i reformatora sztuki operowej, niektórzy twierdzą geniusza. Ja bardzo dobrze rozumiem, wydaje mi się, to, czego Wagner chciał, czyli co chciał osiągnąć na scenie operowej. Chciał stworzyć taką syntezę sztuk, gdzie w zasadzie nie widać tego rozróżnienia, czy to jest wykonawca, aktor. Ja staram się to w jakiś sposób swoimi interpretacjami łączyć i staram się bardzo dogłębić dogłębnie zrozumieć to, co Wagner napisał. To jest naprawdę niezwykłe i takie, można powiedzieć, jednorazowe. No, to jest człowiek, który sam pisał te swoje teksty, interesował się nie tylko tematami melodramatycznymi, interesował się mitologią i to taką nietypową mitologią. Wielu kompozytorów podnosiło tematy antyczne czy tematy związane z chrześcijaństwem. Natomiast Wagner ożywił taką umarłą, można powiedzieć, mitologię germańską. Też robił to z pobudek patriotycznych. Proszę mieć na uwadze, że czas, w którym żył Wagner, to był czas ogromnych bitew, kłótni między państwami niemieckimi. Tam nie było jedności, nie było jednego państwa niemieckiego. I proszę się postawić w sytuacji takiego człowieka, no, który jest patriotą. Można by powiedzieć tak jak Mickiewicz. Wagner również to podnosił, z tym, że Wagner nie pisał tego wprost, czyli to, co jest znane z polskiego romantyzmu, Konrad czy Kordian. Nie, on nawiązywał do takiego czasu zaprzeszłego, gdzie właśnie próbował opowiadać o korzeniach. Próbował przemawiać do ludzkiego wnętrza, do takiego archetypu. I to rzeczywiście mu się udało. Znaczy, on pisał tak głęboki sposób, i te dramaty są tak uniwersalne, o których pisze Wagner. No, ja powtarzam, Wagner przede wszystkim opisywał w swoich dziełach problemy i dramaty ludzkie, nie dramaty narodowościowe. I to jest coś bliskiego mojemu sercu i w mojemu pojmowaniu sztuki. Uważam, że sztuka temu służy. A sztuka operowa szczególnie służy też takim poczynaniom rytualnym, można powiedzieć, że człowiek idzie na spektakl, ma do czynienia z pewnym przeżyciem i to przeżycie zmienia tego człowieka. On wychodzi oczyszczony. To, co znamy ze starożytnego teatru pod pojęciem katarzis, moim zdaniem sztuka Wagnera jest bardzo blisko tego sposobu pojmowania teatru jako takiego. Teraz Latający Holender. Latający Holender jest taką moją drugą miłością, mogę powiedzieć, ponieważ pierwszą miłością jest zdecydowanie Pierścień Nibelunga, gdzie śpiewałem wiele ról. Cały pierścień, oczywiście. 16,5 godziny muzyki na czysto. Do tego są przerwy zawsze w spektaklach. Rolą, która wysunęła mnie tam gdzieś wyżej w hierarchii tej wokalnej, była rola Alberisia w Operze Wiedeńskiej. Tutaj ogromną szansę dał mi Johan Holender, ówczesny dyrektor tej opery. Natomiast bardzo szybko przesiadłem się z roli Alberisia na rolę Wotana i tego Wotana śpiewam w tej chwili z powodzeniem we wszystkich największych teatrach operowych na świecie, łącznie z Bayreuth Festspiele, gdzie obecnie jestem zaangażowany jako Wotan we wszystkich częściach tetralogii, ale też w Wiedeń przez 9 lat z rzędu i tak dalej. Także Holender jest taką drugą miłością, którą w tej chwili w zasadzie odkrywam na nowo. Uważam, że Holender jest rolą, przy której bardzo trzeba uważać. Nie można tego robić w młodym wieku, to jest bardzo niebezpieczne. Czyli takie pojęcie, że no, Holender jest krótszy, Holender jest włoski, śpiewam teraz Rigoletto, to teraz przesiądę się na Holendra. Nie, otóż zupełnie nie, dlatego że ta rola ma ogromne trudności. Wagner, pisząc tę operę Latającego Holendra, był jeszcze bardzo młody i bardzo mało doświadczony. I dopiero te późniejsze opery, one są w pełni świadomie napisane, jeżeli chodzi o możliwości ludzkiego głosu. W Holendrze pewna intuicja za tym idzie i tu nie chodzi tylko o postać Holendra, tylko również o postać Senty, która jest z pogranicza sopranu dramatycznego i lirycznego, jak również postać Eryka, która też nie jest napisana dla każdego tenora, a już na pewno nie dla każdego tenora włoskiego. Więc jest to opera, która niesie ze sobą problemy, do której trzeba mieć to doświadczenie i pewną dojrzałość. I ja dlatego celowo z tym Holendrem lata czekałem, żeby się w tym Holendrze gdzieś tam rozwijać. No w tej chwili to się być może sprawdziło, ten cały pomysł. Odniosłem ogromny sukces Metropolitan Opera właśnie teraz w Latającym Holendrze. A pomysł wystawienia Holendra w Sopocie, no był taki naturalną konsekwencją mojego życia. Naturalną konsekwencją tego, że jest to opera marynistyczna. Mało tego, że marynistyczna, to jeszcze gdzieś tam dzieje się w basenie Morza właśnie Bałtyckiego. Więc no, to było bardzo naturalne. Nawet nie musiałem zbyt długo na ten temat myśleć. Chciałem to sam śpiewać. Bardzo mnie pchało gdzieś tam, żeby właśnie ten tytuł zrobić. Natomiast w tej chwili widzę w tym ogromną konsekwencję, bardzo wiele przyczyn i powodów, dla których to jest dobrze, że to jest Latający Holender. Ten Wagner jest też u nas w Polsce bardzo mało znany. Nie wystawia się go. Ja myślę, że w ten sposób ograniczamy polskiej publiczności możliwość wspaniałego przeżycia. Tkwimy w stereotypie cały czas. Tak, i to jest przykre. No, moja misja, o której ja mówię, zresztą nawet ostatnio Związek Kompozytorów Polski przyznał mi nagrodę z tego tytułu za promocję polskiej muzyki, to właśnie tej muzyki, można powiedzieć, współczesnej. Moja misja polega na tym, że staram się na wszystkich moich recitalach zagranicznych prezentować muzykę polską i to niekoniecznie tylko i wyłącznie Moniuszkę, czy Szymanowskiego, czy Karłowicza, tylko prezentuję Alka Nowaka, prezentuję Romualda Twardowskiego, Pendereckiego. To jest trudniejsza muzyka oczywiście i też wymaga pewnej, wydaje mi się, odwagi, ale robię to. Ja też płyty płyty, jeżeli nagrywam, to nagrywam te płyty tak, żeby one były złożone z muzyki tej, którą śpiewam na co dzień, niemieckiej, i muzyki polskiej. Nagraliśmy dwie płyty ostatnie z nowo skomponowanymi cyklami pieśni przez Aleksandra Nowaka, raz do Baczyńskiego, raz do Leśmiana. Także moja misja polega na tym, żeby za granicą promować polską muzykę, a w Polsce oczywiście polskiej publiczności chciałbym przekazać te przeżycia, czyli chciałbym pokazać, jak publiczność na świecie odbiera tego Wagnera. No, że to nie jest po pierwsze nic ciężkiego, nic strasznego. Oczywiście Wagner jest trudny do wystawienia. Wagner wymaga odpowiednich głosów. Wagner wymaga odpowiedniego dyrygenta. Wagner wymaga odpowiedniej scenerii też i wymaga odpowiedniego kunsztu muzyków, którzy w tym biorą udział. I tu mówię o chórze i o orkiestrze. To oczywiście ta poprzeczka jest wyżej. To nie jest tak łatwo. Mówi się też, że Wagner jest taką wagą ciężką, prawda, w tym naszym operowym sporcie. I rzeczywiście coś w tym jest. Natomiast trzeba to zaklęcie, te złe demony gdzieś przegnać, związane z muzyką Wagnera. Mnie zależałoby na tym, żeby publiczność w Polsce mogła doświadczać tego, czego doświadcza publiczność w Budapeszcie, w Wiedniu, w Metropolitan Opera, w Nowym Jorku, w Chicago, na całym świecie. Wspomniał pan, już zamykamy naszą rozmowę, ale wspomniał pan, że za granicą polską muzykę mieliśmy okazję w Wiedniu podziwiać pana w roli Janusza w Halce Mariusza Trelińskiego. To była premiera jeszcze przed Polską, właśnie wiedeńska. No i później z kolei zagranicznych kompozytorów opery śpiewał pan też u Mariusza Trelińskiego w Operze Narodowej w Warszawie dwukrotnie, czyli Kardiak. Tak, Kardiak. No i ostatnio my robiliśmy Moc Przeznaczenia Verdiego. Natomiast Kardiak jest taką bardzo ciekawą operą, kompletnie właśnie napisaną w tradycji wagnerowskiej. Zupełnie w innym kierunku Hindemith zmierzał. Jeśli idzie o Halkę, to wspomnę jeszcze tylko, że to była niezwykle udana produkcja. Myśmy mieli bodaj 8 spektakli w Teatr an der Wien w Wiedniu. Bilety wszystkie wyprzedane. I to niekoniecznie była Polonia, to byli ludzie stamtąd. Zresztą potem i nagrody były po tej całej produkcji dla poszczególnych śpiewaków. I sama produkcja była pokazywana na przykład 2 razy podczas letniego festiwalu pod ratuszem wiedeńskim. Czy ta produkcja miała sens, ona się podobała ludziom. Mało tego, my podczas naszego festiwalu, Baltic Opera Festival, 16 lipca mamy taki dzień maratonu filmowego, gdzie będziemy również tę Halkę pokazywać. Także świetnie. Zapraszamy, tutaj całe rodziny zapraszamy. To będzie cały dzień, gdzie będzie można spędzić ten dzień w Operze Leśnej. Pokażemy również świetne miniatury Weinsteina, operowe miniatury pisane dla BBC. Nie będę się nad tym długo rozwodził, ale to jest coś niezwykle dowcipnego, to co Weinstein zrobił. Zresztą oczekujemy również Weinsteina, jego przyjazdu, żeby mógł porozmawiać z publicznością. Będziemy również mieli, i to jest taki główny punkt tego maratonu filmowego, tego dnia filmowego w Operze Leśnej, będziemy Mariusza Wilczyńskiego mieli, czy naszego kapitalnego animatora, który na żywo będzie dla państwa rysował do muzyki granej na wiolonczeli muzyki Bacha. Potem pokażemy państwu jeszcze jeden szwedzki film Jak w niebie o kompozytorze. To już będzie prawdopodobnie późno w nocy, także zapraszamy w niedzielę 16 do Opery Leśnej również tych z państwa, którzy no już zupełnie nie mogą znieść opery. Natomiast proszę się nie bać, 15-17 lipca Latający Holender w Operze Leśnej to z pewnością nie będzie ciężkie ani trudne wydarzenie do przeżycia. I na pewno będzie to widowiskowy spektakl. Na łonie przyrody, tak jak mówię, naszym statkiem Holendra jest Opera Leśna. Bardzo panu dziękuję. Nic dodać, nic ująć. Wspaniały, wielki bas, baryton. Przepraszam za te epitety. Pan Tomasz Konieczny. Myślę, że po raz pierwszy był w Trójce, oby nie ostatni. Zapraszamy. Dziękuję serdecznie. No i już. Ciekawe, co nam zaproponuje za chwilkę Michał Grabkowski. Dziękujemy za 2 minuty plus. Grażyna Oczkowska i Darek Pieruk. Wyruszaliśmy w tę lipcową noc żółtą łodzią podwodną. I co u celu? Wynurzywszy się, słyszymy?